Polarny w tropikach w Trójce. Witam w drugiej godzinie 53. wydania Polarnego w tropikach. Dzisiaj nasze dźwięki świata nieco śnieżne i deszczowe, niemniej wciąż odrobinę taneczne, rytmiczne i z namiastką dalekich światów. W tle wybrzmiewa utwór Ojda od rosyjskiego producenta Zuma Dionis. Przed nami kilka klasyków Deep House i New Disco, jak choćby Greenwood Rhythm Coalition, Lee Sale czy Greg Wilson. W końcówce zaserwuje nam nieco latynoskiego swingu spod znaku Club de Belugas czy afrohausowe rytmy od Money Beat. Będą też smaczki z Brazylii, skąd dla Państwa gram. Zapraszam na muzyczną podróż przez świat jeszcze do 4 w nocy. Polarny w tropikach.

Polarny w tropikach w Trójce. Thank you. Thank you. polarny w tropikach. parler. Non, non, non. Vous faites cure à jour. Non, non, non. Dire bonjour, monsieur. Non, non, non. Dire bonsoir, madame. Non, non, non. Hop, m'en panie le coq des champs, mais m'en poué, m'en pout de champ, m'en poué. Ça qui belle, ça qui vieillit, ça qui faux, ça qui faiblit. En tout une bon pour moins bon, oui, en tambour, moun à l'aise, en haleine, dis donc. Hop, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, défier la baïonnette, prends courage, si m'en pète, dis-moi, tu es moins, même en bateau dernier sang, mais rôle dansé en y fait main, l'autre l'a ouvert pour pas d'ici, puis en l'air, oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby, what? te amar. Mas você não sentiu. Eu tentei te encontrar, mas você me fugiu. E hoje eu vou te mandar pra Portugal de navio. Enquanto o tempo está passando, eu vou tentar parar e me acalmar. Você ainda não me viu de pijama sorrindo a brincar. Eu vou mudar, xaralalala. Eu vou te amar, xaralalala. Tentei te amar, mas você não sentiu. Eu tentei te encontrar, mas você me fugiu. E hoje eu vou te mandar a Portugal de navio. Enquanto o tempo está passando, eu vou tentar parar e me Polarny w tropikach w Trójce. Przed chwilą śpiewali dla nas Os Mutantes, słynny brazylijski projekt psychodelicznego roku z lat 60. wzorowany i inspirowany m.in. The Beatles czy Jimem Morrisonem. Kończymy zaś młodym pokoleniem brazylijskim. Zaśpiewa dla nas bowiem moja koleżanka Josie Yake-san w utworze Canto de Oshum na cześć bogini rzek i wodospadów. Żegnam się z Państwem i zapraszam ponownie za tydzień. Z Brazylii, stolicy kraju Brazylia, grał dla Państwa Mike Polarny. Rainha das cachoeiras, oh, oh, oh. águas serenas do rio, levando seus doces encantos pro mar. És mãe, rainha das cachoeiras. Serenas do rio, levando seus doces encantos pro mar. És mãe, rainha das cachoeiras. Das Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz.